رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یقبل اللہ عز وجل منہم صرفا ولا عدلا، تین ایسے بد نصیب اور بدبخت ہیں جن کے فرائض اور نوافل، فرضی اور نفلی کوئی عبادت قبول نہیں. عاق، پہلا بد نصیب جو والدین کے نافرمان ہے. ومنان، جو احسان جتلانے والا ہے. کیا مطلب احسان جتلانے والا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے کہ آپ نیکی کرو کسی کے ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو، تو پھر اس کو ساری زندگی احسان تلے دبانا چاہیے اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا چاہیے؟ نہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف کے ذریعے ضائع نہ کرو. تو احسان جتلانے والا، اس کے بھی فرض اور نوافل قبول نہیں ہوتے. ومکذب بالقدر، اور جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے، اس کے بھی فرائض اور نوافل قبول نہیں ہوتے. اللہ عزوجل ہم سب کو محفوظ فرمائے.